Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyły kontrole, są pierwsze rezultaty. Polski Związek Łowiecki prześwietla organizacje łowieckie po doniesieniach mediów o współpracy z kłusownikami. Jest unijny budżet na przyszły rok, a w nim pieniądze na zbrojenia. Wspólnota ma do wydania na ten cel 2 miliardy euro. Prezydent Niemiec w Hiszpanii ostrzegał przed rosnącą siłą populistów w Europie. A zaczynamy od informacji zza oceanu. Sprzed chwili dwaj żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej zostali postrzeleni niedaleko Białego Domu w Waszyngtonie. Bliższe szczegóły na razie nie są znane. Do tych doniesień będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Polski Związek Łowiecki polecił przeprowadzenie okręgowych kontroli dotyczących organizacji polowań za pieniądze. To pokłosie materiału jednej z telewizji ukazującego polowania dla osób bez uprawnień. Kłusownicy mieli ponadto odprowadzać pieniądze za ustrzeloną zwierzynę na rzecz kół łowieckich. Myśliwi godzący się na udział w polowaniach osób bez prawa do posiadania broni powinni spodziewać się postępowań dyscyplinarnych. Tą ścieżką chce podążać sam Polski Związek Łowiecki, który po weryfikacji treści z telewizyjnego reportażu zaczął kontrolę swoich struktur i podjął pierwsze decyzje. Już jedna osoba w Polskim Związku Łowieckim została dyscyplinarnie zwolniona i Polski Związek Łowiecki zlecił kontrolę każdemu zarządowi okręgowemu. W tym momencie kontrole trwają, więc nie mamy jeszcze wyników kontroli. Poinformował kierownik Wydziału Gospodarki Łowieckiej w PZL Zbigniew Michalik. Łowczy nie wykluczają też wewnętrznych kontroli w kołach łowieckich w przypadku potwierdzenia, że organizacja polowań dla osób bez uprawnień miała miejsce za przyzwoleniem ich władz. Michał Fedusio, Polskie Radio. Unia Europejska ma budżet na przyszły rok. Więcej będzie pieniędzy na bezpieczeństwo i ochronę granic. Na ten cel przeznaczono ponad 2 miliardy euro. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podpisała przyszłoroczny budżet. Jego sprawozdawcą był Andrzej Halicki. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej poinformował, że udało się zmienić niekorzystne postulaty unijnych krajów. Rządy oczekiwały bardzo głębokich cięć w budżecie, sięgających ponad 1,5 miliarda euro. Myśmy odtworzyli właściwie wszystkie programy, w których te cięcia były zaproponowane, ale oprócz tego dołożyliśmy poważną kwotę do dwóch nowych sekcji: kwestia finansowania ochrony granic, infrastruktury granicznej, zewnętrznej, ale też budynków, monitoringu. Został zwiększony także budżet Frontexu. Wartość przyszłorocznego unijnego budżetu to ponad 190 miliardów euro. Prezydent Niemiec ostrzegał w przemówieniu przed hiszpańskim parlamentem przed rosnącą siłą populistów w Europie. Zwracając się do zgromadzonych w Madrycie posłów i senatorów, Frank-Walter Steinmeier zaznaczał, że zagrożony jest porządek na starym kontynencie, nie tylko z zewnątrz. Ruchy ekstremistyczne i populistyczne zyskują na sile w naszym społeczeństwie, świętują sukcesy wyborcze i nawet biorą później udział w rządach. Atakują one filary, na których opierają się liberalne demokracje, jak niezależne sądy i wolne media. Ich celem jest także projekt europejski jako całość. Steinmeier mówił też, że atakując Ukrainę, Rosja nie tylko zaatakowała suwerenne państwo, ale zburzyła jednocześnie powojenny porządek zapewniający pokój na kontynencie. Brytyjska policja zatrzymała 39-latka za nielegalne wyrzucenie kilkuset ton śmieci. Odpady są składowane nad rzeką w pobliżu Oksfordu. Nielegalne wysypisko uznano za największą ekologiczną katastrofę w regionie. Hałda śmieci, która pojawiła się w miejscowości Kidlington pod Oksfordem, ma 150 metrów długości. To więcej niż dwa samoloty jumbo jety ustawione w jednej linii. Nielegalne wysypisko znajduje się między drogą szybkiego ruchu a rzeką. Lokalni rezydenci mówili telewizji Channel 4, iż obawiają się, że wkrótce większość śmieci trafi do wody. Władze nic nie robią, to katastrofa ekologiczna, trzeba to jak najszybciej usunąć. Odpadki dostają się przecież do rzeki, będą zaraz w Oksfordzie. Trzeba te śmieci stąd zabrać, a nie ogrodzić. Zamiast wydawać na płot, mogli już trochę tych nieczystości wywieźć. Ale dobrze, że już kogoś aresztowali. Śmieci są zabezpieczone, wokół hałdy jest ogrodzenie, ale odpadki nie zostaną szybko usunięte, bo gmina nie ma na to pieniędzy. Lokalne władze mają nadzieję, że dostaną środki od rządu. Londyn Anna Rączkowska, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkiem jest Żywiec, gdzie jakość jest umiarkowana. Około 23% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Oszczędzanie energii nie będzie już dzisiaj konieczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od Ligi Mistrzów UEFA. Dwa dzisiejsze mecze już się zakończyły. FC Kopenhaga, Kairat Almaty 3-2. Pafos, Monaco 2-2. Zaczęło się 7 kolejnych spotkań. Wyniki w serwisie po 23. Nie mistrzowie, a mistrzynie mają też swoją rywalizację o prymat europejski. Siatkarki Developresu Rzeszów pokonały Maritce Płowdiw 3-1. To pierwsza kolejka Ligi Mistrzyń. Rysica Taylor Bannister z dorobkiem 21 punktów. Robi to wrażenie, trzeba przyznać. Kolejny mecz grupowy Developres zagra 4 grudnia we Francji z Levallois Paris Saint-Claude. Również 4 grudnia rewanż w 1/32 Pucharu CEW między BKS-em Bielsko-Biała a Dynamem Zagrzeb. Dziś u siebie lepsze Bielszczanki 3-0. W Plus Lidze dziś dwa spotkania. PGE Projekt Warszawa pokonał Indykpol AZS Olsztyn 3-2. MVP środkowy gospodarzy Jakub Kochanowski, zdobywca 22 punktów. Grają Norwid Częstochowa z Kuprum Stilonem Gorzów. Pierwszy set dla Norwida, w drugim 11-12 tymczasem. Młodziutki Kacper Tomasiak znów najlepszy z naszych skoczków w Pucharze Świata. Tym razem w Falun był 15, tuż za nim Kamil Stoch, pod koniec trzeciej dziesiątki Dawid Kubacki i Piotr Żyła, komentuje trener kadry Maciej Maciusiak. Wielkie gratulacje kolejny raz dla Kacpra Tomasiaka, który skacze swoje, mimo że tym razem ten pierwszy skok troszeczkę mniej udany, ale na przyzwoitym poziomie. Kolejny dobry występ Kamila Stocha, chociaż na pewno stać go na skoki pierwszej dziesiątce, co już udowodnił. Piotrek zrobił mały postęp, jeśli chodzi o te skoki z rana. Dawid Kubacki, myślę, że potrzebuje trochę więcej luzy, jak i cała reprezentacja. Wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek. Akademia Piłkarska GKS-u Katowice od dziś nosi imię legendy klubu Jana Furtoka. Cieszy się prezes Kinga Pajerska-Krasnowolska. Jan Furtok był taką postacią, z której możemy wszyscy czerpać. Z jego życiorysu, z jego woli walki, z jego sukcesów. Posiadanie takiego patrona dla młodych zawodników jest bardzo ważne, bo pokazuje, że można, że człowiek potrafi, jeżeli będzie chciał, to jest gotów zdobywać te kolejne sukcesy. I na koniec jeszcze dwie daty do zapamiętania. Mecz z Albanią w barażu o Mundial 26 marca o 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Druga data to jeszcze dziś. Sport w Trójce chwilę po 23. Będzie m.in. o zwycięstwie Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Szczypiornistów. Pokonała Dynamo Bukareszt 34-32. Jutro zachmurzenie całkowite i duże, na zachodzie kraju większe przejaśnienia, opady śniegu i śniegu z deszczem na wybrzeżu samego deszczu. W ciągu dnia na zachodzie kraju opady będą zanikały i tam pod koniec dnia pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach od zera na północnym wschodzie i lokalnie w centrum do 4 na zachodzie i 5 nad morzem. Na obszarach podgórskich około minus 1. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Przyniosłem płytę, którą w środę pokazywaliśmy zapieczętowaną, bo nie wolno jej jeszcze było otworzyć. Postanowiłam zrobić zdjęcie natychmiast. Wokół mnie wyrośli panowie ze Straży Granicznej. Komputery wiedzą, kto siedzi przed ekranem i w jakim to jest wieku osoba. Jest jeszcze jakaś informacja o nadprzewodnikach, bardzo ważna, która rewolucjonizuje wszystko. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.

R.E.M. na początek, trzech wymiarów gitary, Losing My Religion. Nie pamiętam, co wtedy powiedziałem po tej premierze w Zapraszamy do Trójki, ale nie spodziewałem się tak miażdżącej dominacji tego utworu i w konsekwencji tego zespołu w radiu i w radiofoniach na świecie. Teraz troszkę późniejszy czas, Zapraszamy do Trójki i utwór gitarowy, który jest równie miażdżący jak ten początkowy, autorem jest Gary Moore. Tyle, aż tyle, After the War, Gary Moore. Mam nadzieję, że Państwu przypadają te moje gitarowe wybory do gustu. Teraz sięgam po płytę Stonesów.

koncertowe wykonanie, nawet nie wiedziałem, że to jest na tej płycie. I natychmiast po usłyszeniu takich dźwięków głosu Micka Jaggera mam ochotę, choć widziałem ich na żywo 5 razy, mam ochotę na 6. Gdyby państwo słyszeli, że gdzieś grają, proszę dać mi znać. No a my teraz, Agnieszka mnie zapyta, czy teraz gęsi. Tak, teraz gęsi. Thank you. trzy wymiary gitary, za 25 minut 22. Co w walizeczce teraz? Wszystko jasne. Iggy Pop. No cóż, utwór ma już swoje latka, ale ciągle moim zdaniem brzmi z tą samą siłą, co dawniej. The Passenger, Iggy Pop. No i był Iggy Pop, będzie ZZ Top. Mm-hmm. I'm a Rough Boy i zespół ZZ Top. Nie zapomnę tego wywiadu, który z nimi przeprowadzałem. Oni siedzieli naprzeciwko z tymi wielkimi brodami, które, co tu dużo mówić, pachniały nieco papierosami i jeszcze gdzieś tam przemykał się zapach whisky. Jest późno, więc chyba mogę o tym mówić. I teraz będzie akcent polski. Moja ukochana wokalistka i gitarzystka polska, Martyna. Żagle tuż nad ziemią, to była Martyna Jakubowicz. Gdziekolwiek nas, Martynko, słuchasz, bardzo cię z Myśliwieckim z programu trzeciego pozdrawiamy. Mamy jeszcze kilka dźwięków. Pierwsze będą należały do zespołu Fleetwood Mac. Fleetwood Mac już prawie na zakończenie naszego spotkania. Za chwilę tutaj przywita się z Państwem Justyna Grabasz. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała dziś trzy wymiary gitary. Piotr Baron miał przyjemność poprowadzić i na zakończenie mam przyjemność zapowiedzieć moją koleżankę, przyjaciółkę Zazunię. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé.

Alter Art prezentuje Karibu w Polsce. Jedna z najważniejszych postaci muzyki elektronicznej na świecie wystąpi już 3 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety na alterart.pl. Poleca Radiowa Trójka.